Uykumda bir sana bir sona döndüm. Alaycı gülüşe aklım takıldı. Yüzümde şüpheli bir anlam vardı. Bana ne dediysen sanki yalandı. İçimi tarifsiz bir korku sardı. Aşkımı düşündüm, aklım takıldı. Açık konuş benle, doğruyu söyle. Nedir bu tavırlar, bu gidiş böyle? Bir yanlışlık yaptım demedin ama, şeytana uydun mu aklım takıldı. Bir yanlışlık yaptım demedin ama, şeytana uydun mu aklım takıldı. Şeytana uydun mu aklım takıldı. Aklım takıldı, fikrim takıldı. Yeşil gözlerine aklım takıldı. Dedim aklım takıldı. Beni sevmeye mecbur değilsin. Sen bir gerçeksin, yalan değilsin. Belki bir aşkla kalan değilsin. Gururum coştu, aklım takıldı. Aşkla yetinen anlayıştayım. Belki isteyip de yapamadığım zorluklardayım. Aklım takıldı. Belki isteyip de yapamadığım zorluklardayım. Aklım takıldı. Anlat bana seni. Aklım takıldı. Aklım takıldı. Fikrim takıldı. Yeşil gözlerine aklım takıldı. Aklım takıldı, fikrim takıldı. Yeşil gözlerine aklım takıldı.